सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 78वीं कक्षा। स्थानिवद आदेशो नलविधौ, इसमें 8 प्रकार से स्थानी के समान आदेश को जो कहा गया है उसमें से हमने देख लिया था तद्धित का आदेश तद्धित के समान यहां तक, अर्थात 5 देख लिए थे, तीन और रह गए हैं अभी। और इसमें 1 में 2 आ गए थे प्रकृत्य में, उसमें कृत का आदेश कृतवत ये भी आ गया था और अव्यय का आदेश अव्यय के समान ये भी आ गया था। तो आगे अब आ रहा है हाँ पुरुषाय, तो ये है सुप का आदेश सुप के समान। पीछे का पूछना है कुछ? कल का एक रह गया था कुगति प्रादयः, सूत्र समझ नहीं आया मेरे को। कुगति प्रादयः, कु एक शब्द है अलग जी। और गति जी। ये संज्ञा है और ये संज्ञा होती है क्रिया के योग में जो प्र आदि आते हैं इनकी भी, और कुछ और भी शब्द हैं और प्रादि, 3 प्रकार के शब्द इसमें लिए। प्रादि 2 तरह से बन जाते हैं, एक तो केवल प्रादि कह दिया, हमारा ध्यान कहां पहुंचता है कि प्रादि कहते ही हमारे मुख से क्या निकल पड़ता है, अच्छा वो प्रादि जो उपसर्ग हैं, बस यहां ध्यान यही भूल जाती है। हम प्रादि को केवल प्रादि के रूप में ले रहे हैं, बस परा अपसम हमने ये शब्द बोल दिया अलग अलग, कोई नाम मत रखो इनका भी, एक तो ये प्रादि हो गए। लेकिन जब क्रिया के साथ जुड़ते हैं ये, तो इनका नाम उपसर्ग और गति ये जुड़ जाते हैं। इनका नाम जैसे आगच्छति और गच्छति, तो गच्छति से पहले हमने जो आ जोड़ दिया, अब इसका नाम क्या है? उपसर्ग, उपसर्गः क्रिया योगे, क्रिया का योग नहीं है तो उपसर्ग नहीं है। लेकिन एक नाम जो इनका कॉमन है वो हमेशा रहेगा, वो नाम है निपात, वो सदा रहेगा। निपात नाम सदा रहेगा, वो चाहे क्रिया के योग में हो या स्वतंत्र रूप से आए, क्योंकि वो प्रागरीश्वरान निपाता है जो सूत्र उसका अधिकार चल रहा है निपात संज्ञा का, वो प्रादयः सूत्र में भी आ रहा है और प्रादयः का अर्थ ही यही है वहां। आप इन दोनों सूत्रों को अलग कर दो, प्रादयः अलग कर दो, उपसर्गः क्रिया योगे अलग कर दो, अब प्रादयः का अर्थ क्या होगा? प्र आदि की निपात संज्ञा होती है, ठीक है। अब अगला सूत्र उपसर्गः क्रिया योगे, जब ये प्रादि जिनको भी निपात कहा था ये जब क्रिया के योग में आते हैं तो इनका नाम उपसर्ग भी होता है। अब 2 नाम हो गए। अब तीसरा आया सूत्र गतिश्चय, उसने कहा कि यही प्रादि जिनको अभी उपसर्ग और निपात कहा गया था, 2 नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे ना, इनका नाम गति भी होता है क्रिया के योग में। अब क्रिया के योग में 3 नाम हो गए इनके, इन्हें आगे छत्ती में जो आ है ये निपात भी है, उपसर्ग भी है, गति भी है। अब आगे दो चीजें चलेंगी, संज्ञा तो होगी लेकिन इसमें किंतु है जो उपसर्ग योग में होगा तो संज्ञा होगी, उपसर्ग से बाहर होगा तो क्रिया क्रिया क्रिया सॉरी क्रिया का योग होगा, दोनों में तो क्रिया का योग है, तीन संज्ञाएं ना, दोनों में तो क्रिया का योग है, निपात से कोई प्राद है कहते ना गुरु जी, क्रिया के योग में, क्रिया के योग में तीन संज्ञाएं हो जाएंगी, क्रिया के योग में तीन संज्ञाएं हो सकती हैं। नहीं कोई किसी का अपवाद नहीं, प्रादय जो संज्ञा कर रहा है उसको उपसर्ग क्रिया योग ने थोड़ी रोका है, अपवाद कैसे हो जाएगा, प्रादय ने क्या संज्ञा की, निपात, उपसर्ग क्रिया योग ने क्या संज्ञा की, उपसर्ग, कोई विरोध नहीं, दो नाम हो गए उसके, उसके कहते ही तो कह रहा ना, तो उसको हम उसको मान लेंगे कि किसके कहते हुए, प्रादया के बाद ही, अच्छा हाँ इसमें आप ये कहना चाह रहे हो उपसर्ग क्रिया होगी, ये कह रहा है कि नहीं क्रिया के युग में आएंगे तो निपात संज्ञा नहीं होगी इनकी, उपसर्ग होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ प्राग शब्द पढ़ दिया है, प्राग रीश्वरात, उसको तो जोड़ दिया, यहाँ तक तो निपात को जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता इसको, वो तो अधिकृत कर दिया पूरा। अब जो यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा और हुई, इसकी एक गति और हुई, अब आगे केवल गति चलेगा और निपात चलेगा, उपसर्ग हो गया समाप्त। अगर नहीं करना तो गति वही कर देता ऊपर ही। हाँ गति को आगे भी ले जाना है, इसलिए सूत्र अलग से बनाया वो। अब गतिष्ठ सूत्र तो इतना किया इसने कि क्रिया के योग में इनका नाम गति भी होता है, लेकिन गतिष्ठ के आगे ये सूत्र आएंगे। अब क्या है आगे, उरी आदि च्विडाचश्च, यानी उरी आदि और च्वी और डाच, इनका इनका नाम क्या होगा, गति और निपात, चकार छोड़ो, निपात तो चल ही रहा है ना, वो कैसे छोड़ दोगे आप, उपसर्ग नहीं रहेगा, वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब आगे गति गति गति ही चलेंगे सारी, और निपात समय आता जाएगा, और ये पहुंचेंगे कहाँ तक, अधिरीश्वरे, हाँ अधिरीश्वरे तक ये जाएंगे। अब जो सूत्र है कुगति प्रादेह, ये क्या करता है, ये एक तो कु शब्द लिया इसने, कु शब्द न तो ये उपसर्ग है न निपात है न गति, कुछ भी नहीं है, तो अलग से ले लिया गया है, और इसका अर्थ होता है बुरा, कुपुरुष है, ये कु शब्द अलग है, और गति जिनकी संज्ञा है वो ले लिया, तो गति संज्ञा किन की है, जो क्रिया के योग में आएंगे ये, ठीक है, और प्रादि, अब जो इसने प्रादय शब्द कहा है, ये प्रादि कौन है, तो ये प्रादि जो 22 गिनाए गए हैं प्रादय में जो गिनाए गए हैं प्रादि, वो प्रादि हैं ये, लेकिन उन प्रादियों को जब लेंगे हम यहाँ पर, तो वो क्या नाम लेकर के आएंगे अपना साथ में, उपसर्ग क्यों लाएंगे, निपात, प्रादेह सूत्र क्या करता है, फिर भूल गए, निपात लेकर के आएंगे, निपात संज्ञा करता है, तो निपात संज्ञक प्रादि यही तो हुए, यद्यपि निपात संज्ञा गति की भी होती है, जैसे कु गति प्रादि, तो गति शब्द इसमें अलग से कहा गया है, और प्रादि भी गति होते हैं लेकिन क्रिया के योग में, लेकिन यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ क्या है, ये आपको बनाना था प्रकृत्य, अब कृत्य जो है ये क्रिया नहीं है कोई, अब ये कृदंत बन चुका है, और कृत अभिहितो भावो द्रव्यवत भवती, अगर क्रिया के योग में ही कहना था गुरुजी तो प्रादि नहीं करना पड़ता फिर, हाँ फिर गति से ही काम चल जाता, प्रादि अलग से कहा ही इसीलिए गया है कि जहाँ ये गति और उपसर्ग नहीं होते हैं वहां भी ये सूत्र अपना समास कर पाए। तो ये है कि कु शब्द, गति संज्ञक शब्द और प्रादि शब्द, इनका सुबंत के साथ समास होता है, और उसका नाम, समास का नाम तत्पुरुष, तत्पुरुष का सूत्र है ये, उसका नाम तत्पुरुष होता है। अब शंका क्या थी दोबारा बोलो, तब मैं समझूं कि क्या उत्तर दूं। हाँ ये 22 वाले यही इनको प्रादि बोलते हैं। अच्छा ये जो द्रव्यवत भवति कहा तो उससे क्या लाभ, क्रिया नहीं है अभी, इनका व्यवहार द्रव्य के समान होता है, इसमें लकार नहीं आते हैं। तो आगे पुरुषाय, सुप का आदेश सुप के समान, तो पुरुष शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ङे प्रत्यय ले आए, और अंग संज्ञा करके पुरुष की अंगस्य के अधिकार में, और अकारांत है ये, तो अकारांत जो अंग होता है उसके आगे जब ङे प्रत्यय आता है तो उसके स्थान में य आदेश हो जाता है, ङेर यह ऊपर से आ रहा है, अतो भिस ऐसे पूरा करो वाक्य है। नहीं, प्रश्न के समान उत्तर, आप ध्यान रखो हमेशा प्रश्न जैसा वैसा उत्तर। मेरा प्रश्न है कि अतो भिस ऐसे, आपको तुरंत वाक्य पूरा करना है, अतः आ रहा है, बस सारी बात मत बोलो आप। तो अकारांत अंग से उत्तर ङे है, ङे के स्थान में या, तो या कर दिया पुरुष या। अब ध्यान ये रखना है कि ङे सुप था, या सुप नहीं है। अब सुप नहीं है और जब दीर्घ करने वाला हम सूत्र लाए सुपिच, वो कहता है कि यदि सुप परे होगा तो मैं अदंत अंग को दीर्घ करूंगा, तो भाई कहा कि तेरा काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां यादि तो है ये लेकिन सुप नहीं है। तो ये सूत्र पहुंच गया तुरंत सहायता करने के लिए कि मैं बनाऊंगा इसको सुप। इसने कहा कि यह किसके स्थान में हुआ, कि ङे के स्थान में, ङे क्या था कि सुप था, तो ये भी सुप होगा, स्थानी के समान आदेश। और वो ध्यान रखना है सर्वत्र अलविधि नहीं होनी चाहिए, तो ङे में कितने अल हैं, दो, तो ये अलविधि नहीं है। यकार में तो एक ही, यकार में भी दो है लेकिन यकार को देखना ही नहीं है, भले ही एक हो। अच्छा। अल के स्थान में विधि, अच्छा, लेकिन ये अनेकाल के स्थान में विधि हुई है, ये अल के स्थान में विधि नहीं हुई है, अनेकाल के स्थान में, अल के मतलब एक अल, और उसको स्पष्ट करते एकाल के स्थान विधि नहीं है, ये अनेकाल के स्थान में विधि है, ठीक है। तो सुप का आदेश सुप के समान हो गया, तो ये यहां सुप परे मिल गया, उसने दीर्घ कर दिया पुरुषाय, बालकाय, रामाय, सब जगह लग जाएगा ये सुपीच सूत्र हो गया। आगे तिंग का आदेश तिंग के समान, सातवां भाग इसका, इसमें दिया है अकुरुताम, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन, आपको मध्यम जो बोला ना आपने द्विवचन के अर्थ में बोला था कि बीच में आ रहा है, ये द्विवचन बीच में आता है तो मध्यम हो गया ये। क्योंकि मेरे साथ तो जो है ना छात्रों का संबंध रहा ही है, सदा से ही पढ़ाई चलती रही है, तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कि ये क्या कहना, ये शब्द क्यों आया दिमाग में ये, क्योंकि ऐसा आता रहा है पीछे भी लोगों के। हाँ, तो मुझे बहुत अभ्यास हो गया इसका कि कौन क्या कहना चाह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं ये। क्योंकि मध्यम बोल देते हैं इसको लोग, मध्यम वचन ऐसे बोल देते हैं बहुत से, कि बीच में है इसलिए मध्यम वचन हो गया। क्षेत्र में गुरुजी हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं ना, क्षेत्र में भी कोई प्रसार करता है, वो तो सु कहते हैं कि जगह ना सु कहते हैं सुरूर पर पहुंच जाता है, तो समझ में आ जाता है कहना क्या चाह रहा है, कहां से शंका पैदा हुई। तो क्री धातु लंग लकार, अब ये लकारों के सूत्र नहीं बोले जाएंगे, ध्यान रखना अभी सब हो चुके हैं पीछे, और उसके स्थान पर प्रथम पुरुष का द्विवचन तस, धातु परस्मै ये उभय पदी है, ये डुक्रे तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम, उभय पदी धातु से हम जब भी परस्मै पद लाते हैं तो किस सूत्र से लाते हैं, उभय पदी धातुओं से, और एक है जो एक ही पद की है यानी कि परस्मै पद की ही, एक उभय पद की है, तो परस्मै पद की ही जो है केवल उससे परस्मै पद के सूत्र से लाएंगे, और जो उभय पद की है उससे परस्मै पद के सूत्र से लाएंगे। मेरे प्रश्न को फिर समझो पहले, जैसे पट धातु है ये, तो पट धातु जो है ये फोन ले लेना, पट धातु परस्मै पद की ही है, पट धातु परस्मै पद की है कि नहीं है, तो उससे हम परसी पद के प्रत्यय किससे लाएंगे, पहला प्रश्न। दूसरा डुकने करने, इसमें इंगित है और इंगित धातुओं को हम क्या बोलते हैं, उभयपदी। अब इससे जब परसी पद लाएंगे तो किस सूत्र से लाएंगे, इसका उत्तर दो। प्रश्न आ गया होगा समझ में, हमें परसी पद के तिप्त जी लाने हैं लंग के स्थान में, लंग लकार आया था यहां पर और धातु है उभय पद की, तो किस से लाएंगे परसी पद के हम तिप्त जी। अब एक ही सूत्र है शेषाद कर्तरी परसी पदम, वो संज्ञा सूत्र है। आप संज्ञा सूत्र क्यों बोल रहे हैं बार बार, विधि सूत्र की बात हो रही है। परस्मी पद किस से लाएंगे, मेरा प्रश्न ये था, परस्मी पद संज्ञा किससे करेंगे, तो सूत्र एक ही है शेषाद कर्तरी परस्मी पदम। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि शेष कैसे घटाएंगे यहां पर हम, पठ में तो हमने शेष इसलिए घटा दिया कि पठ में अन्य कोई पद प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, वो शेष हो गई। लेकिन ये शेष कैसे है क्रिया, तो ये शेष इसलिए है कि जो धातुएं इंगित होती हैं इंगित, उनमें स्वरित इंगित कर्तरी प्राय क्रिया फले से, क्रिया का फल जब कर्ता को मिल रहा होता है तो आत्मनिपद के प्रत्यय आते हैं, तो क्रिया का फल जब दूसरे को मिलेगा तो उस अवस्था में आत्मनिपद किसी से प्राप्ति ही नहीं है, हो गई शेष, शेष हो गई नहीं। अब डुकरी करने शेष कैसे हुई, इसलिए कि स्वरित इतः सूत्र से यहां क्रिया का फल कर्ता को मिलने से जो आत्मनिपद हो रहा था वो यहां नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां क्रिया का फल कर्ता को कहना अभीष्ट नहीं है वक्ता के द्वारा, तो ये शेष हो गई। तो परस्मै पद करने का सूत्र तो एक ही है, यही शेषाद कर्तरी परस्मै पदम। तो तस आ गया और धातु ये इससे लंग लकार लाए हैं, तो लंग लकार जब आता है या लुंग आता है या लृंग आता है तो अडागम भी होता है अंग को, धातु को अडागम भी होता है, लुंग लंग लृंग शु अट उदात्त हो। अनदतने लंग से जो लंग लाए थे तो अडागम भी हो जाएगा, लुंग लंग लृंग शु अट उदात्त हो, और टित होने से प्रारंभ में आएगा तो अ क्री और तस। अब तस क्योंकि कर्ता में आया है ये लकार, तो तस भी कर्ता में माना जाएगा, और तिंग होने से तिंग शित साधातुकम, तो कर्तावाची साधातुक प्रत्यय परे हो तो क्या होता है शप, कर्तरी शप से शप आ गया, अ क्री शप का अ और तस, ठीक है, अ क्री शप का अ नहीं प्राप्त हुआ, ये शप प्राप्त हुआ, और शप प्राप्त होने पर ये धातु है तनादि गण की, तो तनादि गण की धातु है तो शप न होकर के या शप के स्थान में, मैंने दो पक्ष बताए थे आपको एक बार, तो शप जो प्राप्त हुआ है उसको न करके यहां पर ऊ कर लिया गया, तनादि कृभ्य उहु। अब ऊ प्रत्यय कैसा है, साधातुक है या अर्ध धातुक है, क्यों नहीं चल पा रहा है पता आपको, क्या शित है ये नहीं। क्या तिंग है ये, तो दो ही चीज तो पता करनी होती है, तो ये अर्ध धातुक है, अ क्री उ तस इतना बन गया, और अर्ध धातुक हो या साधातुक हो, गुण को तो जो है गुण दोनों अवस्था में जाता है, तो क्री को तो गुण हम कर ही सकते हैं ना, लेकिन उससे पहले जब कोई प्रत्यय करते हैं और उस प्रत्यय के स्थान में कोई आदेश होना होता है तो वो कार्य पहले कर लेते हैं, ये गुण आदि कार्य फिर बाद में करेंगे, आदेश वाला कार्य पहले कर लेते हैं। तो तस के स्थान पर ताम आदेश करने का सूत्र, तस थस थमिपाम ताम तन तामह, क्योंकि ये लकार ङित है और ङित लकारों के स्थान में जब ये चार प्रत्यय आते हैं तस थस थ मिप, तो इन चारों के स्थान में ताम तम त अम ये क्रम से आदेश हो जाएंगे। पहले से एक बार बता दूंगा फिर गीत कर लेंगे। ये जो तस है ना, आप वहां पहुंच क्यों रहे हैं अभी, अभी इंगित और कित की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो जब गुण की बात आएगी तब उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब वहां देखेंगे। अभी तस को ताम आदेश कर दिया गया। अब ताम आदेश करने के बाद स्थिति क्या बन गई, अ क्री उ और ताम। अब यहां गुण करने का सूत्र आया सार्वधातु कार धातु कयो हो, और इससे कौन से प्रत्यय को मान करके गुण होगा, ऊ को मान के या ताम को मान करके गुण करना है, अंग को अर्थात क्री को, इगंत अंग को गुण करना है, तो गुण किसको मान के होगा, ऊ को या ताम को? एक बार ताम एक बार ऊ, मैंने कहा क्री को गुण करना है। क्री को गुण किसको मान के होगा, जो क्री के आगे आ रहा है ऊ, ताम तो दूर है उससे, तो ऊ को मान करके गुण हो गया है? रेप साथ में जुड़ गया क्योंकि री को कर रहे हैं गुण, तो अर क्या बन गया अब, अ कर उ ताम, अ कर उ ताम। अब यहां पर ये आवश्यकता पड़ेगी इस सूत्र की, स्थानी पदादेशो नलविधो, तो कैसे पड़ेगी आवश्यकता इसकी, कि छठे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र निकालो अत उत सार्व धातु के 110 संख्या पर, अंगस्य के अधिकार में ही है ये भी, अत उत सार्व धातु के, अगर हम अनुवृत्ति न लाएं तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, अकार के स्थान में उकार होता है, सार्व धातु प्रत्यय परे रहते, इतने से बात नहीं बनने वाली। अकार के स्थान में उकार होता है, तो इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति लाएंगे, तो पहली बात तो ऊपर से आ रहा है नित्यम करोते से करोते है, अर्थात ये क्री धातु में लगता है ये करोते है, और क्री धातु में अकार है क्या, नहीं। क्यों गुण करके क्या बन गया था अभी, गुण करके बना, हाँ तो बन तो गया, मिल तो गया, इसका विषय तो बन रहा है अभी, जब तक री था तब तक ये सूत्र कहाँ आया था, चुपचाप बैठा हुआ था ये, तो ये तो गुण करने के बाद ही आया कि मुझे अवसर मिल गया, अब तो आकार आ गया उसमें, तो करोते है इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे, ठीक है, नित्यम करोते से करोते आ गया। और दूसरा इसमें जो है सूत्र में सार्व धातु के इतना शब्द कही दिया गया है, तो सार्व धातुक प्रत्यय जब परे होता है तो उस अवस्था में कर यानी क्री धातु में जो अकार है उसको उकार आदेश करता है ये, लेकिन सार्व धातुक संज्ञा ये कौन सूत्र करता है, अर्थात जो तिंग में प्रत्यय आते हैं तिंग प्रत्याहार में उनका नाम होता है सार्व धातुक। ये ताम आया है क्या उसमें, बोलो तिप तस जी सिप थस था मिवस्मस, मेरा प्रश्न क्या था, तिंग में बात क्यों बदल दी, रिप्लेस हुआ है रिप्लेस की थी। बात तो यह है कि तिंग में ताम नहीं है, अर्थात ये तिंग नहीं है, सीधी सी बात यह है, और तिंग नहीं है तो इसका नाम सार्व धातु को नहीं हो सकता, और नहीं होगा तो ये सूत्र बेचारा क्या करेगा, ये लग नहीं पाएगा, तो इसने सहायता की कि तिंग का आदेश तिंग के समान, ये तिंग का आदेश नहीं बोला, ये कह रहा है कोई भी आदेश हो बस अलविधि नहीं होनी चाहिए, तो तस के स्थान में ताम हुआ है तो अलविधि तो नहीं है ये, तस में तीन अल है ना, तो इसने तिंग का आदेश तिंग के समान कर दिया, जब तिंग आ गया तो बड़ी स्पष्टता से सरलता से उसका नाम हो गया सार्व धातुक, और उसके पर रहते अब ये क्री धातु को आकार उसके आकार को उकार कर सकता है, ठीक है। अच्छा यहां जो ऊ है ये तना दिख रहे हैं ऊ से, ये तो पहले सार्व इसी को मान करके गुण कर रहे हैं, किसको ऊ को मान करके, ऊ को मान करके, ऊ को क्या मान के, सार्व धातु के आकार धातु, हाँ तो हो गया गुण, बता तुम्हारा शंका शंका क्या तुम्हारी, फिर बोलो दोबारा, तो अभी जो तुम्हारी तुम्हारा प्रश्न ये है मैं बता ही देता हूँ, वो आकार के स्थान में जो ऊ हो रहा है, हाँ आकार के स्थान पे ऊ कहाँ हो रहा है, कर्म है, हाँ कर्म ठीक है, आकार के स्थान पे ऊ हो रहा है, ठीक है, ये ऊ को हाँ ये रुकावट डाल रहा है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम्हारी शंका कहाँ जाके टिकेगी? तुम ये कहना चाह रही हो कि ये सूत्र अकार को उकार करता है, सार्वधातुक प्रत्यय पर रहते, और परे है आर्धातु, बीच में रुकावट आ गई, ठीक है ना। तो रुकावट आने पर भी आगे जो आ रहा है सार्धातु, क्योंकि सूत्र सार्थक ही तभी बनेगा। ये सूत्रकार को पाणिनी को पता है कि क्री के आगे उ आना है, क्योंकि तनादि गण की है ये, और क्री के आगे उ आना है तो कहीं भी नहीं मिलेगा सार्धातु उसके आगे, तो ये सूत्र क्या करेगा, ये सूत्र क्या करेगा फिर। तो यहां उकार का व्यवधान होने पर भी ठीक है, इसको हो जाएगा। तो कर का बन गया कुर, कभी नहीं मिलेगा अगर पता है तो फिर कैसे किया, तभी तो किया, कभी मिल जाता, कभी मिल जाता तो नहीं करता यहाँ पर ये, फिर जहां मिलता वहीं करता। अब ढूंढ लिया कहीं भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति नहीं मिल रही कि सार्धुक परे ना हो, वो सार्धुक जो है मतलब क्यों, वो तो आना ही है, ये वो तो आना ही है। ठीक है, तो अ कर का बन गया कुर, अ कुर और ताम है ही आगे, और उ प्रत्यय जो बीच में है उसमें राम जोड़ दो उसको, अ कुर ताम, ठीक है। अब आया पद का आदेश पद के समान, तो ग्रामो वह स्वम, ग्राम क्या है, वह तुम्हारी, स्वम स्व है संपत्ति है, तुम उसके स्वामी हो, ग्राम का स्वामी, नगर का स्वामी, तो जिसका स्वामी होता है कोई, वो वस्तु क्या होती है उसकी, स्व। तो ग्रामो वह स्वम, तो वह जो है इसका अर्थ क्या है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे है? समानी, मंत्र बोलो संगठन सूत्र का, समानी, समानी व, लोग क्या करते हैं, समानी व, समानी के समान, इव इव मान करके, तो समानी वह आकूति ही, आपके विचार, आपका जो एक अंदर दृष्टिकोण है, आकूति एटीट्यूड, वो कैसा रहे, समान, समानी वह, वह दिखा रहा हूं मैं कहां कहां प्रयोग आ रहे हैं ये, समानी व आकूति ही, समाना हृदयानी वह, फिर आ गया समानम अस्तु वह, फिर आ गया समानम अस्तु वो मनो वह मन, फिर यथा वह, चार बार है इसमें यथा वह, और अंतिम मंत्र है ये वेद का, ऋग्वेद का अंतिम मंत्र। इसमें एक और भी तारतम्यता है, जो पहली बात है मेन तो बात पहली बताई है, समानी व आकृति, हमारे विचार जो है आकृति जो है वो समान हो, वो कब होंगे, हृदय मिलेंगे तब, हृदय मिलेंगे तब, हृदय कब मिलेगा, जब मन होगा, एक मिलेगा, और मन कब मिलेगा, नहीं वो तो अंत में और है, अंत में तो फिर ये कहा कि ऐसा जब होगा, अच्छा अच्छा हाँ, तो क्या होगा फिर परिणाम उसका, इन इन सब बातों को यदि अपनाओगे तो ये मैं, मतलब ये है कि ईश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, तो अंत में कारण बताएगा ना, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब बातों को अपनाने से तुम ऐसे ऐसे रहो, यथा वह सुसह, सुसह असति, तुम्हारा जो सह माने साथ साथ रहना है, ये सुसह अच्छा साथ साथ रहना हो जाए, नहीं तो साथ साथ तो रह रहे हैं, बोलते हैं नहीं आपस में, कोई किधर जो है काम कर रहा है, कोई से विरुद्ध विचार वाला है, अब साथ साथ रहना क्या हो गया, झगड़ा हो गया पति पत्नी में, एक कमरे में रह रहे हैं लेकिन बातचीत ही नहीं है, क्या है साथ रहना, तो ये सुसह है कि केवल सह है बस, अच्छा, ये कुसह हो गया, ये सुसह का अच्छा कारण, असती अलग है फिर ये, असती जो है असधातु का रूप है, लेट लकार का, ये लेट लकार का रूप है ये, अच्छी तरीके से साथ साथ रहे, अर्थात तुम्हारा रहना सुसह हो जाए, लेट लकार किस अर्थ में आता है, लिंग अर्थ, लिंग के अर्थ में हो जाए, इसके लिए तीन उपाय हैं, इसके तीन उपाय हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यथा वह सुसह सती, और ऋग्वेद जो है, और ऋग्वेद आकार से प्रारंभ होता है। गुरु जी ये उद्देश्य इसके लिए बड़ा कीमती है। और क्या तब आप माता पिता सबका जो समाज का हम लोगों का घर दिल्ली सम्मान होगा ना, ऐसे ही गुरु जी एक बार हम गए तो वो हमारे बेकरों को विवेकी गुरु जी आप ध्यान चेयर के अध्यक्ष हैं तो रिटायर्ड हो गए तब थे तो बोले कि बताओ चाय चले गर्म चलेगा ठंडा, बोले गर्म के लिए नहीं करना ठंडा के लिए, बोले गर्म चाय ठंडा दोनों क्यों बोले, तो बोले फॉर्मेलिटी है ठंडा गर्म को भी चलेगा, बोले सिंह नाराज है मुझे करना है ठंडा पीने ठंडा पी के हमने काम चला लिया। तो यथा वह सुसहा सती, तो मैं कह रहा था कि ऋग्वेद कहाँ से प्रारंभ हुआ, आकार से, कहाँ समाप्त हुआ, इकार पर, और प्रत्यार का पहला सूत्र क्या है, अ ई, अ पे प्रारंभ, ई पे समाप्त, सुसहा सती, अ ई, अग्निमीडे का अ और सुसहा सती का ई, अ ई हो गया। तो ग्रामो वहसम गुरुजी हाँ वहां भी आप कह सकते हो कि सारी अष्टाध्यायी के सूत्र सुनाओ, जैसे किसी ने कहा कि जब गड़ द इनको एक साथ बोलो, तो क्या कहेंगे हम, जश, प्रत्याहार बोल दिया नहीं। अब कोई प्रश्न करे कि सारी अष्टाध्यायी एक बार में बोलो, तो आप कह दो अ, तो वो कहेगा कि ये तो एक सूत्र हुआ अंतिम, तो आप क्या उत्तर दोगे, आप कहोगे एक सूत्र नहीं है ये, मैंने जो पहले अ बोला है ये अयुण का अ बोला है, दूसरा अ बोला है ये अ अ सूत्र के अंतिम वाला अ बोला है। तो ग्रामो वह स्वम, तो वह जो है तुम्हारा अर्थ जो उसका हुआ, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, युष्माकम, युष्माकम का जो अर्थ है वही वह का अर्थ है, अर्थात ये जो वह शब्द है ये युष्माकम के स्थान में किया हुआ आदेश है। और इसको समझने के लिए ये जब ये प्रकरण आई गया है तो ये चार सूत्र हैं, इनको ढंग से समझ लो, बार बार न बताना पड़े, आठवें अध्याय के पहले ही पाद में निकालो, और ये एक ही जगह आए हुए हैं चारों सूत्र एक साथ, ठीक है। ये 20वां सूत्र पढ़ो पहले, और ये चार सूत्र हैं त्वामौ द्वितीयायाः तक, और ये जो हम रूप चलाते हैं अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम युष्मद अस्मद के रूप, इन दोनों शब्दों के रूपों में जो तीन विभक्तियों में दो दो रूप बनते हैं, उन दो दो रूपों को बनाने वाले यही चार सूत्र हैं। ये क्या प्रकरण बोलेंगे, युष्मद अस्मद का प्रकरण है ये चार सूत्रों में। तो पहला सूत्र है युष्मद अस्मदो हो, कौन सी भक्ति लग रही है, षष्ठी का द्विवचन, और इसी का आगे आ रहा है विशेषण, तो विशेषण भी उसी विभक्ति में आना चाहिए षष्ठी के द्विवचन में, वो विशेषण है षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयो हो। अब अर्थ क्या बनेगा, स्थ आ रहा है सब में, यानी षष्ठी स्थ चतुर्थी स्थ द्वितीयास्थ, इसका तात्पर्य हुआ कि ये सूत्र ये बने बनाए रूपों को पकड़ता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब तक सिद्धियां करते आ रहे हैं, तो हम सिद्धि करते हैं कि इस धातु से ये प्रत्यय, धातु अलग बोलते हैं प्रत्यय अलग बोलते हैं, या कोई शब्द रूपों की सिद्धि करनी है कि पुरुष शब्द आया उससे फिर ङे प्रत्यय आया और पुरुष ङे ऐसे लिख करके दिखाते हैं, ये सूत्र का विषय नहीं है। ये कहता है कि पहले आप शब्द लाओ प्रत्यय लाओ और जो भी काम करना है परिवर्तन सारा कर लो और मेरे पास रेडीमेड बना बनाया रूप लेकर के आओ, तभी अपना काम करेगा। तो हम युष्मद और आम ऐसा करके जाएंगे सूत्र के पास में, या पूरा युष्माकम बना करके जाएंगे, बस वही कह रहा है ये, नहीं तो स्थ शब्द का अर्थ भी नहीं बनेगा फिर। ये कहता है उस व्यक्ति में स्थित हो जाए, टिक जाए बिल्कुल, यानी कुछ नहीं करना है आगे, अब स्थिर हो गया, अगर आप सिद्धि कर रहे हो पीछे कुछ काम और करना शेष है, जैसे पुरुष को हमने दीर्घ किया तो पुरुष आया बना, और पुरुष अंगे कह करके हम कहें कि देखो चतुर्थीस्थ है ये, पुरुष अंगे कह करके कहें कि चतुर्थीस्थ है ये, तो ये सूत्र कहेगा चतुर्थीस्थ कहाँ है, अभी तो आप ये टिक कहाँ पाया है ये, अभी तो आप इसमें परिवर्तन भी करोगे, अंगे को या करोगे, पुरुष को दीर्घ करोगे, ये चंचलता तो बनी रही, स्थिति कहाँ बनी अभी इसकी, पूरा बना लो पहले। लेकिन इसके वो शब्द कौन है, दो युष्मद और अस्मद, तो ये षष्ठीस्थ षष्ठी व्यक्ति में स्थित हो, चतुर्थी में स्थित हो या द्वितीया में स्थित हो, तीन प्रकार के शब्दों को लेता है ये, इन तीन प्रकार के रूपों को, और तीनों वचनों में, षष्ठी के तीनों वचन, चतुर्थी के भी और द्वितीया के भी। और यह है उत्सर्ग सूत्र, सामान्य सूत्र। इसने क्या कहा कि ऐसी स्थिति होगी इन शब्दों की तो क्या आदेश होगा, वाम और नव, दो आदेश यथासंग कर लो। यदि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित युष्मद है तो वाम, और षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित यदि अस्मद है तो नव। अर्थात त्वाम त्वाम युवाम युष्मान, इनके स्थान पर भी वाम प्राप्त हो रहा है, ये ध्यान रखना, अभी कर नहीं रहा हूं मैं। फिर तब तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, इनके भी स्थान पर वाम। तब युवयोः युष्माकम, इनके भी स्थान पर वाम। अब अस्मत पे आ जाओ, माम आवाम अस्मान, इनके स्थान पर नव। महियम आवाभ्याम अस्मभ्यम, इनके स्थान पर नव। मम आवयोः अस्माकम, इनके स्थान पर नव। यही तो प्राप्त हो रहा है इससे। अब इसके साथ छीना झपटी चलेगी और सूत्र बैठे हैं तैयार, वो इसे छीनेंगे। अब छीनने के बाद क्या बचेगा वो देखना बाद में, अभी तो हमने प्राप्ति दिखा दी कि सब जगह लग रहा है, लेकिन छीनने के बाद, नियम ये होता है उत्सर्ग सूत्र को जब अर्थ करते हैं तो अपवाद लगाने के बाद शेष बचता है, तब उसका पूरा अर्थ क्लियर होता है। तो पहला छीनने वाला आ गया, और हर छीनने वाले सूत्र में युष्मद अस्मदो हो ये तो जाना ही है अनुवृत्ति के रूप में, बाकी विभक्तियां जो हैं या वचन वो कैसे कैसे संगति लगेगी वो पता लग जाएगा। तो अगला सूत्र आया बहुवचनस्य वसनसौ, बहुवचनस्य हैं और युष्मदः अस्मदः अलग करके बोल देंगे, अर्थात युष्मद बहुवचन वाला युष्मद और अस्मद बहुवचन वाला अस्मद, इनके स्थान पर वस और नस होते हैं। अर्थात बहुवचन वाला यदि युष्मद है तो वस होगा, बहुवचन वाला यदि अस्मद है तो नस होगा, और विभक्ति कौन सी, इसमें विभक्ति का नाम ही नहीं लिया है, तो तीनों आएंगी। अब क्या अर्थ बनेगा, फिर दोबारा अर्थ करते हैं। षष्ठी के बहुवचन, चतुर्थी के बहुवचन और द्वितीया के बहुवचन में यदि युष्मद आ रहा है तो क्या आएगा, वस। ऐसे ही षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के बहुवचन में यदि अस्मद आ रहा है तो क्या बनेगा, नस। अर्थात युष्मान युष्मभ्यम युष्माकम, इनके स्थान पर क्या होगा, वस। अस्मान अस्मभ्यम अस्माकम, इनके स्थान पर क्या होगा, नस। ठीक है ना। अब पूर्व सूत्र के पास क्या बच गया है, अब तीनों व्यक्तियों का प्रथम वचन और द्विवचन, एक वचन और द्विवचन ये बचे हैं, बहुवचन तीनों के छिन चुके हैं। ठीक है ना। अब आप रूप में देख लो, अस्मान के साथ हम क्या बोलते हैं, नह। अस्मभ्यम के साथ में क्या बोलते हैं, नह। अस्माकम के साथ में क्या बोलते हैं, नह। ऐसे ही युष्मान के साथ में क्या बोलते हैं, वह। युष्मभ्यम वह, युष्माकम वह। ये तो स्पष्ट हो गया, यहां बात समाप्त हो गई। अब हमारे पास रह गए दोनों तीनों व्यक्तियों के दो दो वचन, अब उनका अब और होगी छीना झपटी। अब अगला आया ते मयौ एक वचनस्य, एक ने बहुवचन छीन लिया, एक ने एक वचन छीन लिया, और इसने भी नाम नहीं लिया व्यक्ति का, तो तीनों व्यक्तियां आ गई। तो हमारे पास में क्या है, देखो त्वाम महियम त्वाम तुभ्यम और तब, इनके स्थान पर क्या होगा, ते, और माम महियम और मम, इनके स्थान पर क्या होगा, मे। ते मे, इसका द्विवचन है ते मयौ, प्रथमा का द्विवचन। एक वचनस्य, एक वचन के स्थान में ते और मे हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसने क्या किया, अब पहले तो ये देखो कि पहले के पास क्या बचा है, अब केवल द्विवचन बचे हैं, अब केवल देवसन बचे हैं तीनों व्यक्तियों के, लेकिन इसने जो तीनों विभक्तियों के एक वचन छीन लिए हैं तो एक और आया। जैसे किसी पक्षी ने कोई छीना ना किसी से, किसी पक्षी ने एक पक्षी से छीन लिया उसका चुग्गा और लेकर के चल पड़ा, रास्ते में एक और आया थोड़ा उसने छीन लिया उसमें से, तो ये इसने छीना युष्मद अस्मद सूत्र से पहले वाले से, इससे छीनने वाला एक और बैठा तैयार आगे। क्या समझ में आया? इसने तीनों व्यक्तियों के एक वचन को छीन लिया, तो अगला कह रहा है तो तीनों व्यक्तियों के नहीं लेगा, थोड़ा सा मैं लूंगा इसमें से, यानी एक वचन में ही छीनेगा अब वो। तो वो क्या कह रहा है? त्वामौ द्वितीयायाः, अर्थात तीनों व्यक्तियों का नहीं, क्योंकि यहाँ यहाँ पर द्वितीया का नाम ले दिया है। हाँ। अब तीन व्यक्तियां नहीं है। देखो पीछे दो सूत्रों में वचन आया था बहुवचनस्य और एक वचनस्य, यहाँ व्यक्ति का नाम आया है, तो व्यक्ति का जो नाम आया है और एक वचन से की आ रही है अनुवृत्ति ऊपर से, तो क्या अर्थ बनेगा कि द्वितीया का जो एक वचन है जो कि पिछले सूत्र ने ले लिया था अभी त्योर में करने के लिए, इसने कहा नहीं, अगर द्वितीया का एक वचन है युष्मद अस्मद का तो त्वा और मा ये आदेश होंगे, त्वा और मा, तो युष्मद का क्या बनेगा द्वितीया में एक वचन में? नहीं, वैसे क्या बनता है? त्वाम, तो त्वाम को तो कर दिया इसने त्वा, और अस्मद का क्या बनता है द्वितीया के क्वेश्चन में? माम, माम का कर दिया मा। अब कार्य पूरा हो गया। अब क्या स्थिति निकल कर के आई अंत में, फाइनल क्या हुआ कि द्वितीया तीनों व्यक्तियों के जो एक वचन है उसमें द्वितीया के एक वचन में तो त्वा और मा होंगे, और चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में ते और मे। अब बहुवचन वाले तीनों व्यक्तियों के वस और नस, और द्विवचन वाले तीनों व्यक्तियों के वो पूर्व सूत्र का बच गया केवल वाम और नव, बस ये है, ये है इनका सारा रहस्य। उलझन आ रही है कोई? एक बार फिर इसको सोचना है सही, ठीक है? तो इस तरह से ये सारे कुल मिलाकर के आदेश कितने हैं, ये अगर हम संख्या करें इनकी तो, वैसे आदेश की गिनती करें कितने स्थान पर होते हैं वो नहीं कह रहा हूं मैं, इनके स्वरूप कितने आए। देखो वाम नव वस नस ते मे त्वा मा, आठ हैं ये। अब आठ को हम कहां कहां रखेंगे और कितनी जगह रखेंगे ये देखा जाएगा। जैसे वस और नस, इनको हम दोनों शब्दों के रूपों में कहां रखते हैं? बहुवचन में। तो कितने हो गए ये? छह। वाम और नव इनको रखते हैं द्विवचन में, ये भी कितने हो गए? छह। छह और छह बारह। और इधर त्वा और मा कितने स्थान पर रखते हैं? एक जगह, तो बारह और दो चौदह। और ते और मे कितनी जगह रखते हैं? चार जगह, तो चौदह और चार वैसे अठारह हैं सब मिला करके ये, लेकिन स्वरूप से देखें तो ये कितने हैं? तीन और तीन छह और दो आठ, आठ बनते हैं। और ये पूरे रूप के स्थान में हो जाते हैं। अगर आपने त्वा बोल दिया तो त्वाम को बिल्कुल नहीं बोलना है, अगर आपने वह बोल दिया तो युष्मान नहीं बोलना, युष्मभ्यम नहीं बोलना, युष्माकम नहीं बोलना। यहाँ यही स्थिति है, यहाँ क्या था हमारे पास में? युष्माकम, यानी ग्रामः युष्माकम स्वम, तो सूत्र आ गया सीधा बहुवचनस्य वसनसौ। युष्मद अस्मद की अनुवृत्ति आई रही है इसमें, और षष्ठी चतुर्थी द्वितीया भी आ रही है कि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित जो युष्मद अस्मद का बहुवचन का रूप है उनके स्थान पर क्रम से वस और नस हो जाते हैं। तो यहाँ नस आदेश वो वस आदेश हो गया, तो पूरे युष्माकम के स्थान पर अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल है ना ये कौन? बस ये क्या उत्तर हुआ? क्या कहता है अनेकाल से सर्वस्य? ये आदेश को कह रहा है अनेकाल हो या स्थानी को कह रहा है? फिर तो युष्माकम से क्या मतलब? आदेश बस ये देखना, ये अनेकाल है। तो पूरे के स्थान में हो गया ग्रामो वस स्वम। अब यहां पर जो वस में सकार है इसको रू करना है, लेकिन रू करने के लिए पद चाहिए, क्योंकि पद के अंत में विद्यमान सकार को रू करता है स सजुषो रूह। लेकिन ये पद संज्ञा कैसे करें इसकी? हम पद संज्ञा होती है सुबंत की और तिंगंत की, तिंगंत का तो यहाँ कोई प्रश्न है ही नहीं, सुबंत भी नहीं है ये, क्योंकि इसके आगे हम कोई सुओजस प्रत्यय लाए ही नहीं थे, हम तो पूरा बने बनाए युष्माकम के स्थान पर वस लाके रख दिया। युष्माकम तो सुबंत था, ये सुबंत नहीं है। अब ये सूत्र आ गया नहीं, हाँ सुबंत बनाया इसको, सुबंत तो बना लिया ठीक है। युष्माकम के सुबंत होने से उसका नाम क्या था? पद। लेकिन वस पद नहीं है, वस पद नहीं है, नहीं सुबंत को छोड़ दो बिल्कुल अभाव, हमें केवल पद शब्द को लेना है। युष्माकम सुबंत होने से पद था और ये युष्माकम के स्थान में आया है, लेकिन ये पद नहीं है। तो पद का आदेश पद के समान और अनल विधि है ये। अब आप देखना यहां युष्माकम को, जैसे मैंने कहा था अनेकाल से सर्वस्य, वहां अपने युष्माकम को अनेकाल यह मान के कहा, वहां वस को देखेंगे अनेकाल, ठीक है ना, वहां वस को अनेकाल देखेंगे। लेकिन यहां जो लग रहा है सूत्र स्थानीय पदादेशो अनल विधौ के अलविधि में नहीं लगता, तो ये अनेकाल विधि अनेकाल होना ये किसमें देखेंगे अब, वस में या युष्माकम में? अब युष्माकम में देखेंगे, क्योंकि युष्माकम के स्थान में वस हुआ है तो अल के स्थान में विधि नहीं होनी चाहिए, अल के स्थान में नहीं है, अनेकाल के स्थान में है। तो ये भेद कैसे करेंगे, दोनों में अल नहीं होना चाहिए, दोनों अनेकाल, क्यों वहां आदेश कहां हो ये बताया जा रहा है, तो वह आदेश में देखेंगे अनेकाल है। वस कहां हो युष्माकम में, किस जगह बैठे वो, तो कहा सर्वस्य, पूरे के स्थान में बैठेगा। अब यहां युष्माकम के स्थान में जो वस आ चुका है, अब उस पर निगरानी हो रही है कि ये जो वस आया है ये कितने अल के स्थान में आया है। अभी तो ये था कि वस कितने अल वाला है, अब क्या प्रश्न है कि वस कितने अल के स्थान में आया है, तो अनेक अलों के स्थान में आया है। कौन से थे अनेक अल? वो युष्माकम। तो ये विधि कैसी है, वस आदेश रूपी विधि कैसी है, अनल विधि है। वो क्या नाम, अल, हाँ अनल विधि है ये, और अनल विधि में ही करता है ये स्थानीवत, अल विधि में नहीं करता। तो इस तरह से ये जो आठ प्रकार के उदाहरण थे ये सब पूरे हो गए, और इसमें ये वस का उदाहरण दिया इन्होंने, वह यानी कि स को रू हो गया पद संज्ञा होने से, तो ग्रामो वह स्वम। ऐसे ही अस्माकम के स्थान पर यदि नस करेंगे तो वहां भी पद का आदेश पद के समान होकर के सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, ग्रामो नह स्वम, उसका क्या अर्थ हो जाएगा, ग्राम हमारी संपत्ति है और ग्राम तुम्हारी संपत्ति है, ग्रामो वह स्वम ग्रामो नह स्वम, इस तरह से बनते हैं ये। अभी नहीं पूरा हुआ है, अब इसके चलेंगे प्रत्युदाहरण, तब ये पूरा सूत्र, क्योंकि अनल विधु आपने पढ़ तो लिया, लेकिन प्रश्न ये मन में रह जाता है कि अल विधि कौन सी होती है, यानी कौन सी ऐसी विधि है जो एक अल के स्थान में होती है, उसको देखेंगे आप। और वहां ये सूत्र नहीं करेगा स्थानीवत, और कर दे तो क्या समस्या आएगी वो भी पता लग जाएगा फिर, क्योंकि शब्द अशुद्ध बनने लगेगा, तो वहां ये सूत्र नहीं करता है, इसे कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि ओ